बात तो नहीं, जो भावना ज्ञान कर्म व्याय था यहाँ, यह अयमलोक पितृलोक देवलोक प्राप्ति हेतु नहीं है, इसे भावना ज्ञान कर्म करने के लिए वो लेना नहीं है। ये भावना ज्ञान कर्म भी लब्ध त्रिणात्मा फल, त्रिणात्मा फल प्राप्त हुआ। भावना ज्ञान कर्म भी संन्यस्त अशेष कर्म, भावना लब्ध त्रिणात्मक, त्रिणात्मक फल, त्रिणात्मक फल सारा फल जो कर्म भावना संस्कार और ज्ञान उपासना कर्म से सब फल प्राप्त होता है। आगे इससे संन्यस्त अशेष कर्मा, सन सारे कर्म त्याग करने पर अजात सत्वना बुद्ध्यते बाला की, सब छोड़ करके संन्यास होने पर बालक तो बताता है। अर्थात यहाँ भावना ज्ञान कर्म से जो प्राप्त होता है फल, यह अयमलोक पितृलोक देवलोक ये अर्थ के लिए नहीं, सारे कुछ फल प्राप्त होता है। त्रिणात्मक हिरण्य गर्भात्मक उपतगत सब कुछ फल सब भावना ज्ञान कर्म से प्राप्त होता है। क्यों, जब असन्यस्त अशेष कर्मा यह भावना ज्ञान कर्म भी लब्ध त्रिणात्मक फल बालक अशेष कर्म सन्नस्त अशेष कर्म आसन अजात सुना, जब सब कर्म छोड़ देता, पहले सब कर्म उपासन से सारे कुछ फल प्राप्त कर लिया, तब जब छोड़ देता है तो अजात सुना बुद्धते। यत्तु बाला के सन्यासित्वम असिद्धम, बाला के तो सन्यासी कैसे हुआ, अजात शत्रुगत उपगते, अजात शत्रु के पास शिष्यत्व नहीं किया, नहीं सन्यासी थे, राजा उपगति उगता, सन्यासी होकर राजा के पास शिष्यत्व नहीं जाने तो ठीक नहीं। उत्तम है वो प्रपंच जिसको ही कहते नाम, नाम रूप क्रिया देह सर्वस्मित्यभिमानवान्, अतत्वज्ञो ह्यधिकार्यत्र विद्याया उपबन्यते। नाम रूप क्रिया देह, नाम रूप क्रियात्मक क्रिया है देह जिसका, सर्वस्मित अभिमान वाला अतत्वज्ञ अत्र विद्याया अधिकारी उपबन्यते, ऐसे अधिकारी है सर्व कुछ नाम रूप कर्म मानता हुआ तेतरी नाम रूप अतरिति बाला के अजातर संवाद में सन्यासिनो ब्राह्मणस्य क्षत्र उपसत्य अभावेपि शिष्य तो नहीं जाए तथापि तत् अनुज्ञया श्रवणादियुक्त, तो उसके अनुमति से श्रवणादियुक्त है। आधुनिक कनिष्ठ सन्यासी न ज्येष्ठ सन्यासी न तदृष्टे, आधुनिक कनिष्ठ सन्यासी से ज्येष्ठ सन्यासी न श्रवणादि दृष्टे उपदेश श्रवण कर सकता है। संप्रति वाक्य से समतेन संबद्ध मुक्त्वा भाष्य उत्तम अनुवदति, समतेन संबंध करे भाष्य उत्तम अयमिति। अयम लोकश्च पुत्रेण यादृशेन च जीयते, तादृक पुत्र अत्र वक्तव्य इत्यारब्धोत्तरा श्रुतिः। अयम लोकस्य यादृशेन पुत्रेण जीयते अतः तादृक पुत्र वक्तव्य थी उत्तराश्रुति आरब्ध, कैसे लय किस प्रकार सतने कर्मादिना पितृलोकादि पितृलोकादिवत अयम लोकश्च, ऐसे कर्म से पितृलोक प्राप्ति, ऐसे अयम लोक भी पुत्रेण प्राप्ति, कर्मणा पितृ इत्यादि आद्य चकार तो अयम लोकश्च चकार, कर्म से पितृलोक जैसे होता था अयम लोक पुत्रेण। कर्मपद विद्यावत्स इति वक्तुं द्वितीय से कारण वहाँ पितृलोक का आधिपत, पितृलोक और देवलोक, पितृलोक कर्म से, देवलोक विद्या से, कर्मपद विद्या हो चाहे कर्म जैसे पितृलोक प्राप्ति असाधन, विद्या जैसे देवलोक प्राप्ति असाधन, इसके बाद द्वितीय चकार हो गया यादृशन च पुत्रेण जीयते, यादृशन पुत्रेण च कहने से जिस प्रकार कर्म से जिस प्रकार उपासना से अयम लोक कहन से यह लोक पितृलोक देवलोक भी, जिस प्रकार यह लोक पितृलोक देवलोक जिस प्रकार पुत्र से जिस प्रकार कर्म से जिस उपासना से तादृ क्या है कहना है कहने के लिए आगे श्रुति तो चकार से उस दोनों को लेने के लिए कह दिया। सप्तमी निर्धारणे अत्र तादृ पुत्र वक्तव्य अतृतीय मध्य पुत्र विद्या और कर्म इन तीनों में कैसे पुत्र कहने के लिए उत्तरा श्रुति तमेव संबंधम साधयितुं वृतम अनुवदति सिद्धं अतीत गते पुत्र इति पुत्र कर्मा पर ज्ञान निपित्रमरलोकतः व्याख्यातो नियमोऽन्योऽन्य फल साधन संगते पुत्र कर्म, पुत्र कर्म अपर ज्ञान, पुत्र इसलो कर्म अपर ज्ञान है उपासना पर ब्रह्म ज्ञान ही नृपित्र अमर लोकतः नृलोक पितृलोक और देवलोक साधन है व्याख्या तो नियम पर व्याख्यान हो गया अलग अलग साधन अन्योन्यम फल साधन संगते परस्पर फल साधन संबंध से व्याख्यान हुआ एक साथ पुत्र कर्म पर ज्ञान नृपित्र अमर लोक ये सब का एक साथ दे दिया फल साधन संग परस्पर बता दिया ये पुत्र निलोका कर्म पितृलोका इसी प्रकार पुत्रादि त्रय से लोकत्रयेण यथाक्रमं फल साधनमिति अन्योन्य सरंगते नियम व्याख्यान हो गया। पुत्रादिव जाया वित्तयोरपि प्रकृतत्वाद पुत्रादि देशे पुत्र कर्म पर विद्या से जाया वित्त साधन है फल विशेष विनियोग वाच्य उसका भी फल कहना चाहिए पुत्र कर्म अपर विद्या के फल का और जाया वित्त का भी फल करना चाहिए नोचते चे न पुरुषार्थत्व पुरुषार्थत्व अन्यत्व तय फिर जाया और वित्त पुरुषार्थ अन्य नहीं होगी इति आशंका पुत्र इति पुत्र कर्मार्थमात्रत्व न पृथक साधनांतरम जाया मानुष वित्तं च कर्मेकार्थत्व कारणात् पुत्र कर्मार्थमात्रत्वात् जाया न पृथक साधनम् जाया पृथक साधना जाया पृथक साधनांतर न मानुष वित्त च कर्म एक अर्थत्व कारण आता कर्म के लिए कारण से मानुष वित्त अलग साधन नहीं हुआ जाए भी अलग साधन है पुत्र के लिए केवल साधनांतरम स्वतंत्रम साधनम स्वतंत्र कोई साधन नहीं है जाया चक्रात कर्मणो न पृथक कर्म से भी भिन्न भिन्न नहीं है कर्मणो हाँ कर्म से भिन्न नहीं पुत्र धन पुत्र कर्मार्थ तो न पृथक साधन तो स्वतंत्र साधन पृथक कर्म कहाँ रहा चक्कर तो कर्म न पृथक साधनांतरम पुत्र कर्मार्थ मातृत्वात् न पृथक साधनांतरम जाया जाया कर्म से अलग साधन है नहीं पुत्र कर्मार्थत्वात् कर्म के लिए मानुष वित्तम च पुत्र कर्म के लिए होने से जाया कर्म से अलग साधन नहीं, कर्म का कर्म के लिए पत्नी, कर्म से अलग साधन नहीं पत्नी। पुत्र कर्मणोरेव जाया वित्त और अंतर्भाव आत, पुत्र कर्म में जाया जाया पुत्र के लिए वित्त कर्म के लिए हो गया तो सिद्धे भी फल संबंध है। तो पुत्र कर्म जाया वित्त मंत्र होने से तो सिद्धे भी फल संबंध है, दोनों जाया वित्त फल संबंध सिद्ध हो गया। तदंतर्भूत तयोरपि तत्सम्बंध से सिद्धे, तदंतर्भूत जो कर्म और पुत्र के लिए अंतर्भूत जाया वित्त होगी तय जाया वित्त भी तत्सम्बंध फल के संबंध सिद्ध हो जाएगा। तय न स्वतंत्र न फलान्वय अनुकीर्तन अपेक्षित, ऐसे वित्त और कर्म का अलग से वित्त और वित्त और जाएगा हम अलग साधन नहीं कहा। ननु एवं साधनत्रय नियमे भी विद्या कर्मणि हित्वा किमिति पुत्र निरूपणम, तो तीन साधन हो गया पुत्र विद्या और कर्म, कर्म पुत्र कर्म विद्या, तीन साधन हुआ। तो विद्या कर्म छोड़ करके केवल पुत्र क्यों लिया, पहले आया था ना अत्र पुत्र का निर्णय का निर्धारण दिया था, अत्र वक्तव्य तादृक पुत्र अत्र वक्तव्य, तीन यदि है तो केवल पुत्र के लिए क्यों कहा। स्वरूप स्वरूप लाभ मात्रेण साधनत्वं निगच्छतः, कर्म ज्ञान स्वतस्तस्य साधनत्वं व्रजेत कथम। कर्म ज्ञाने स्वरूप लाभ मात्र न साधनत्व निगच्छतः, कर्म स्वरूप हो गया तो साधन हो गया उपासना भी, किंतु तस्य सूत कथम साधनत्व जयत, पुत्र के वजह से साधन हो जाएगा किसी का साधनत्व लोकदेश, लोकदेश साधन कौन स्वरूप लाभ मात्र न, कर्म और ज्ञान है क्रिया रूप, तो दोनों क्रिया रूप है। पुत्रस्तु मनुष्य लोक जय न तथा हेतु, मनुष्य लोक जय के लिए पुत्र किसे हेतु होगा, द्रव्यत्वाद ये तो क्रिया रूप तो नहीं है, द्रव्यम क्रिया अनाविष्टम साधनम दिष्टम, क्रिया में आविष्ट नहीं होकर केवल द्रव्य तो साधन नहीं होगा। अतः तस्य लोक जय कथम साधनता, पुत्र लोक जय के लिए साधन कैसे हेतु पूछा दी, सुत तस्य साधनत्वम कथम रजयते, तस्यति मनुष्य लोक का साधना। एवं चौद्य पुत्र से लोक हेतु तो ज्ञापनार्थम संप्रति वाक्य में त्याह, इसलिए पुत्र किस प्रकार साधन इसको कहने के लिए आगे मंत्र है, वित्त बिंधन नहीं कर्म के लिए नहीं। इत्येवम् इत्येवम् अभी संबंधो वक्तुर्भाष्यकृतः स्फुटः अस्मदुक्ता विरोधीति तेन नेहाति यत्यते। इतेवं अभिसंबंध भाष्यकृत वक्तु अभिसंबंध स्फुट, भाष्यकृत वक्तु इतेम अभिसंबंध स्फुट, अस्मदुक्त अविरोधी थी हमारे कथन के विरोधी नहीं उनसे, न यह अति अत्यते अधिक यत्न नहीं करते उनके मत का खंडन करने का, नहीं अपने अविरोधी विरोध नहीं। 78 नायम संबंध सूचितो अभी तो मुखत दर्शित, भाष्यकार ने कहा स्पष्ट रूप से कहा, यदि वक्तुम स्फुट दी इतम अभिसंबंध भाष्यकृत वक्तु स्फुट स्पष्ट उन्होंने कहा। अयम संबंध हो अस्मदूत संबंध अविरोधित्वाद, हमारे संबंध से अविरोध होने से न दुष्यति त्या अस्मदूत अविरोधी, क्रम संन्यासांगम संप्रति उक्तिर इति अस्मदुक्त संबंध अपना संबंध क्या, क्रम संन्यास का अंग है संप्रति कर्म। आपकी संप्रति कर्म कहेंगे, पुत्र को भार देंगे, ये क्रम संन्यास का अंग है। तस्या भाष्युक्त संबंध न विरोधी, भाष्युक्त संबंध इसका कोई विरोध नहीं होने से संन्यास काले संपत्ति अनुष्ठाने पुत्रेण एतर लोक जय सिद्धे, संपत्ति का कर्म करते समय संन्यास काल संपत्ति करेंगे संन्यास के पहले, पुत्र नेता लोक जय सिद्ध है तेना भाष्युक्त संबंध है न यत्यते दूषणाय। भाष्युक्त संबंध जो कहा गया उसमें दूषण करने के लिए यत्न नहीं करते हैं। आपात तो अत्र न दोष स्थिति द्योतनार्थम अतीतिक्तम, आपात तो अत्र दोष नास्ति, सामान्य रूप से विचार करेंगे तो कोई दोष नहीं, इसलिए दूषण करने के लिए न अतीयत्यते अधिक यत्न नहीं करते हैं। सामान्य रूप से ठीक है, कोई विरोधी नहीं करके, नहीं तो अधिक यत्न करेंगे तो कुछ भेद होगा। भाष्युक्त संबंधश्चेत अदृश्य तरी तत्रोत्तम कर्मणा पितृलोक इत्यादि व्याख्यानम अपीष्यता, तो उन्होंने जो कहा कर्मणा पितृलोक इत्यादि व्याख्यानम मानना चाहिए, ततश्च विद्या देवलोकाप्ति श्रुतत्वादेव इति इत्यादि अयुतम, विद्या देवलोकाप्ति श्रुतत्वादेव इत्यादि जो कहा अयुतम इतिहास के सर्वत्र एवकार श्रुतः तत्रैव असो इति साधयति, यत्रैव एवकार श्रुत तत्रैव असो, जहाँ एवकार कहा गया वहीं से लिखना कर्म पुत्रेण एव अयम लोक जय, पहले अयम लोक जय एव ऐसे किया था, अभी पुत्रेण एव ऐसा अर्थ करना, जहाँ सुना है वहीं जोड़ना, पुत्र ने वायम लोग को जय ये अर्थ कहेंगे अभी। पुत्र छेद पुत्र छेद अनुशिष्ट स्याल लोकस्तेन एव जीयते, नान्येन कर्मणात्रार्थो न लोक जय सिद्धये। पुत्र सेवावधृत पुत्र सेवावधृतया अव पुत्र सेवावधृतया एव कारो भवेदयम्, पितृदेवलोक संप्राप्ति श्रुते हान्येश्च साधनैः। पुत्रश्चेद अनुशिष्ट स्याद तेनेव लोक जीयते नान्येन कर्मणा, अत्र अर्थ नुर्लोक जय सिद्धये अन्येन कर्मणा अर्थ नास्ति, तेनेव पुत्रेणेव जयते। पुत्रस्यैव अवधृतस्य अवधृतै पुत्रस्यैव अवधृतै एवकार अयम भवेत्, अयम एवकार पुत्रस्यैव अवधृतै, पुत्र से ही लोका जय होगा, इसलिए एवकार पुत्रेणेव संबंध। पितृदेवलोक संप्राप्ति श्रुते हान्य साधने न, पहले पितृदेवलोक हाँ पितृदेव पितृदेवलोक संप्राप्ति पितृलोक देवलोक दोनों पितृदेवलोक संप्राप्ति श्रुत यहान्य साधने श्रुत जो कहा कर्म यह मैं चेष्टा कर्म अनिश्चय साधने पितृदेवलोक देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु इस लोक की प्राप्ति तो पुत्र ने वो यहाँ एवकार चाहिए। पितृलोक देवलोक प्राप्ति के लिए अन्यतः साधन है, किंतु इसी लोग जाते जाने के लिए पुत्र ही साधन है। पुत्र से लोकेशु मध्य मनुष्य लोकम निर्धारितुम अत्र इति उक्तम, नान्येन कर्मणा अत्र अर्थ पुत्र से अनुसार लोक तेन जीते नान्येन कर्मणा अयम लोक जो अन्येन कर्मणा न अत्र अत्र कर दिया लोकेशु मध्ये मनुष्य लोकम निर्धारित मत्र तीनों लोग में मनुष्य लोग को जीतने के लिए पुत्रेण एव जय, द्विविधो ही मनुष्य लोक जय, पुत्र नहीं मनुष्य लोक जय। कैसे मनुष्य लोक जय? दो प्रकार, पितुरत्र अध्ययनादि कर्तव्य से अनुष्ठान भोगश्च। अभी पुत्र नैव जय कैसे इसको लगाते हैं? दो प्रकार जय है, एक पितुर अत्र अध्ययनादि कर्तव्यता से अनुष्ठान, अध्ययनादि कर्तव्यता से करेंगे पिता, एक हो गया इस लोक का जय का कारण, और भोग भी जय इस लोक का भोग। तत्र पुत्रेण एतल्लोक जय बुद्ध्या पितृभि स्वनुष्ठित चेत तेनैव आद्य जय। पहला पुत्र से लोक जय बुद्धि से पिता उसको उपदेश करेगा, त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञ इत्यादि, तेनैव आद्य जय। पहला जय आद्य है मनुष्य लोक जय, पिता ही पुत्र से रह करके कर्म करेगा। भोग नहीं, भोग के लिए कहेंगे दो प्रकार जय, पहले अनुष्ठान तक एक है और भोग दूसरा। दो प्रकार जय में आद्य जो जय है कर्तव्यता अनुष्ठान से शेष अनुष्ठान तक, ये जय हो गया पितृणैव। पुत्र संप्रति कर्म करने से पिता ही पुत्र रूप से रह करके कर्म अनुष्ठान करेगा, ऐसे पहला पुत्रणैव ऐमे लोग को जय ये हो गया। नहीं यथोत्त लोक जयार्थम कर्मण विद्या व कश्चित उपयोग उपयोग, ये जो लोक जय हुआ इसी लोक में रह करके कर्मादि अध्ययन आदि करना, ये जय कर्म उपासना से नहीं। नहीं यथोत्त लोक जयार्थ कर्मण विद्या व कोई उपयोग ही नहीं, अतः तदर्थम पुत्र से व उपायत्वाद, इसके लिए पुत्र ही साधन हुआ, तद अवधारणार्थम एवं कार्य तो इसे पुत्र ने वायम लोग को जय, पुत्र ने एवं आयम लोग को जय इसके लिए एवं कार्य दिया। और दो प्रकार जय अनुष्ठान तक हो गया पहला एव, और भोग रूप जय द्वितीय, द्वितीय तो जयो हेतुअंतर ना भी सियाद, द्वितीय जय तो भोग इस लोक में भोग, अन्य से होगा पुत्र के बिना, अन्य कर्म से ज्योतिषमादि कर्म से भी हो जाएगा। ज्योतिषाई में हम लोग को जय तो फैलाया था ज्योतिषादि ज्योतिषमादि कर्म से, इसलोक को भोग होगा ज्योतिषादि श्रुते है ज्योतिषाइमलोक जय। इममेव विभागम अभिप्रेत्य, इसी विभाग के अभिप्राय से अयोग्य व्यवच्छेदकम एवकारम अवादिस्म, पहले एवकार का अर्थ क्या था? अयोग्य व्यवच्छेद, अन्य व्यवच्छेद नहीं, अयोग्य व्यवच्छेद में तो इसलोक को जय का साधन पुत्र है, और अन्य नहीं ये बात है ना, अन्य भी है, अन्य ज्योतिषवादी कर्म भी है। इसी विभाग को लेकर के एवं कार्य को अयोग व्यवच्छेद कहा था, किंतु जो दो जय कर दिया प्रथम जय को लेंगे तो एवं कार्य क्या होगा? अन्य व्यवच्छेद हो जाएगा। उत्तर वाक्य तो एवं कार्य अनुसार आगे कर्म पितुलों के लिए विद्या देवल को इसके लिए एवं कार्य की आवश्यकता नहीं, उत्तर वाक्य तो एवं कार अनुसंग न युक्तिवान युक्त नहीं। पितृदेव पितृदेव संप्राप्ति, पितृदेव लोक संप्राप्ति, पितृदेव लोक संप्राप्ति में क्या है? पितृलोक और देव दो, वहाँ जो कहा गया उसी से सह है, अन्य से नहीं है, नहीं अन्य से भी है। श्रुत या अन्य से साधन है, श्रुत जो कर्म और यह उपासना अन्य से साधन, अन्य श्रुत जो या कर्म उपासना दोनों उनसे अन्य साधन से भी प्राप्ति हो जाती है। अक्षर श्रुते हानिश्च साधने किसमें? पितृदेव लोक, हाँ ठीक है, हाँ पितृदेव लोक संप्राप्ति, हाँ ऐसे एवकारो यत्र श्रुत तत्व अन्यत्र न इति एतदेव श्रुति स्मृति अविरोधित्वा निर्दोषम। एवकार पुत्रेण वयम लोकुञ्जय कर्मणा पितुलोक विद्यादेवलोक, वहाँ एवकार नहीं है, इसलिए एवकार केवल पुत्र के साथ जोड़ना और आगे कर्मणा पितृलोक विद्यादेवलोक नहीं जोड़ना। निर्दोषम वाक्यद्वयेपि एव कारणं सत्तरीति तु भगवान भाष्यकार साधे कहा अन्य दो में भी एवकार का अनुसंग होगा। तद विरोधित्वात् सदोषम ये विरोधी होने के सदोष ही तस्माद् अस्मद् व्याख्यानमेव विद्वद्धिग्राह्यम् ये व्याख्यान क्या हुआ एवकार पुत्रेण एव वहीं जोड़ना है और विद्या कर्मणा विद्या वहाँ एवकार जोड़ना नहीं है। न भाष्य कार्यम इति फलितमः भाष्य कार्यम का दीर्घ न भाष्य कार्यम इति फलितमः व्याख्यानमिति व्याख्यानमिदमेव अत्र विदोषं दोषवत् परम् इदमेव ततो ग्राह्यम् न तु यद् दोषवन्मतम् इदमेव व्याख्यानं विदोषम् अत्र विदोषं दोषरहितं विगत दोषस्मात् और परम दोषवत् अन्य व्याख्यान सदुष्ट है ततो इदमेव ग्राह्यं न तु दोषवत् मतम् दोषवत् जो मत है वो ग्राह्य न अर्थात एवकार का संबंध पुत्र के साथ ही होगा। अब पुत्रण एव कहते समय वार्तिका ने एवकार को अयोग्य व्यवच्छेद कहा था किस अभिप्राय से ये जो प्रथम जय नहीं प्रथम जय नहीं द्वितीय भोग एक जय है इस लोक कर्म करना दूसरा भोग भोग रूप जय ज्योतिषमादि कर्म से हो सकता है इसलिए एवकार वहाँ अन्य व्यवच्छेद नहीं अयोग्य व्यवच्छेद किंतु अय पुत्र नहीं वह लोग जो है जो संपत्ति कर्म करके पिता पुत्र से रहता है तो वहाँ पुत्र ने वहाँ चाहिए। अब विद्या कर्म के साथ एवकार का अन्वय भगवान भाष्यकार ने कहा होगा दिया है अनुभूति मिलेगा देखना पड़े ऐसे ऐसे सीधा कहती ग्राह्य न तो दोषवत कह करके बात है भाष्य संबंध अनुवाद भाष्य में है ना हाँ तो ये विकार का अनुसार वहाँ क्या है अभी आगे कहते हैं तो भाष्य में है ठीक है दिया है ठीक है मैं थोड़ा रहा हाँ टीका भी नहीं हुई ना टीका पूरी नहीं हुई ना इक्यासी अस्सी की टीका पूरा हो गया नहीं नहीं अस्सी में टीका पूरी नहीं हुई इक्यासी का श्लोक उच्चारण हुआ अस्सी की टीका पूरी हुई थी नहीं हुई थी देखो पहले अस्सी में टीका में देखो ज्योतिषा इत्यादि श्रुतेर इमेव विभाग ये तो हो गया उत्तर वाक्यस्तु एव कारण संग न युक्तिमान इतिहा पितृदेव इति पितृदेव लोक संप्राप्ति श्रुते यहाँ यहाँ के ये नहीं हुआ नहीं पितृलोक जयो नित्यादि कर्म नियत नित्यादि कर्म करेंगे तो ही पितृलोक जय होगा ये बात नहीं है क्यों संकल्पादेव तो तत्ते है इतने न्याय विरोधात् ब्रह्मलोक जो जाता है उपासना के द्वारा संकल्पादेव तो पितर उपतिष्ठन्ति ब्रह्मश्रुते तत्ते आया तो संकल्प से पितृलोक को प्राप्त होते तो पितृलोक की प्राप्ति अन्य साधन से हो सकती है, ये न्याय ब्रह्मसूत्र विरुद्धात् ना भी विद्या एवं देवलोक को जय, विद्या से ही देवलोक का जय होगा अन्य से नहीं, ये भी बात नहीं। संन्यासात ब्रह्मण स्थान आया है, संन्यास धर्म पारायण से ब्रह्म स्थान ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, ये आया श्रुति प्रमाण है। हाँ संन्यास देव नष्ट ब्रह्मचारी जी अर्थ करते हैं, नष्ट ब्रह्मचारी तो उपासना भी ले सकते हैं किंतु संन्यासाद ब्रह्मण स्थान कौन से उपासना से नहीं हुई। संन्यास धर्म पालन करने में भी किंतु वो संन्यासा देव दिया है, संन्यास धर्म पालन करने में भी उपासना तो है। हाँ संन्यास धर्म पालन, संन्यास मात्र खाली तो दीक्षा मात्र नहीं, संन्यास धर्म पालन करेंगे तो उसमें तो संन्यास धर्म में तो प्रणव जब बताया वेदांत श्रवण नहीं करे तो भी हाँ तो थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाता है, किंतु शब्द ऐसे दिया गया दो शब्द तो उनसे ग्राह्य नहीं, निर्देश मत ग्राह्य हो तो भगवान भाष्यकार मत को लगाने के लिए वो कहेंगे वो भी उपासना के बिना खाली खाली संन्यास मात्र से नहीं होता है, और कर्म से जो पितर है वो समुत्तिष्ठन्ति दया, तो पितृलोक की प्राप्ति तो उसमें नहीं है, ब्रह्मलोक प्राप्त करने पर संकल्पादे पितर समुपतिष्ठन्ति साया। दिया है न नित्य कर्म प्राप्य पितृलोक दहर उपासना भी प्राप्यते, पितृलोक दहर उपासना एवं महाफले अल्प फल अंतर्भावात इति अभिप्रायण। हाँ पितृदर्शन मात्रत्वात्वा पितृदर्शन मात्र अथवा महूत फल में अंतरफल अंतर्गत हो जाएगा, वस्तुतः तो फल प्राप्ति नहीं है। संन्यासाद ब्रह्म स्थान इति तो विद्या सहित संन्यासाद इत्यर्थकम, तो विद्या भी मानना पड़ेगा, न च संन्यासनाद सिद्धि संबंधी कैसे स्मृते ना विद्वान सतव स्थिति श्रवणाच वाचनिक तो स्वकर्म निष्ठ संन्यासी नाम ब्रह्मलोक, शब्द से कहा कर स्वकर्म निष्ठान संन्यास अत इदम दूषण समर्थनम चिंत्य। ठीक है दूषण समर्थन, दूषण का समर्थन चिंत्य मत ये जो दूषण है वो ठीक नहीं है करके चिंत्य करके लगाया। ठीक है वो बातिका ने कहा तो इसका तो केवल इतने लेने आए, थोड़ा स्पष्टीकरण करने का है तो जो भगवान भाष्यकार ने कहा ये टिप्पणीकार के अनुसार भाष्यकार का कथन ठीक है, यहाँ जो दूषण है तो आनंद के टीका में थोड़ा इसका स्पष्टीकरण करना था कि टीकाकार सीधा ही उसे जैसे जैसे कह दिया है तो हाँ वो वार्तिका में तो आएगा किंतु वो कहीं आया पहले दुरुत का अर्थ हाँ दुखने के आंतु सके तो इसे वार्तिका वही लक्षण है ना, उतान उत दुरुता नाम चिंतन दुरुतम दुष्ट नहीं कहीं जटिल है तो स्पष्ट नहीं होता है तो उसके स्पष्टीकरण है तो वार्तिका स्वभाव वार्तिका ने किया उसमें कोई गलती नहीं है अवमानना नहीं है, और बाकी वो कहा ऐसा अन्य भी प्राप्ति होती है कर भगवान भाष्यकार तो नहीं कहे, ये जो देते हैं कि ऐसे संकल्प से प्राप्त हो गया और संन्यास से ब्राह्मण स्थान आया इसे केवल कर्मणा पितृ एव पितृलोक और विद्या एव देवलोक ऐसे एव कार वहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं करके कहते हैं, तो उसी अभिप्राय से ही वो प्राप्त होता है किंतु वस्तुतः जो कहा गया एव कार जोड़ने के लिए उनका अभिप्राय यह है पितृलोक की प्राप्ति जैसे कर्मणा पितृलोक कहा गया वो तो कर्मणा ही प्राप्ति और जो दहर उपासना करने पर ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया कर्म करके और अधिक फल प्राप्त करता है तो पितृलोक उसमें अंतर्भूत हो गया को लेकर के फल प्राप्ति कर दिया तो गौण हो गया मुख्यतः प्राप्ति नहीं, अब पिताओं का दर्शन कर लेता है ब्रह्मलोक जाने पर, इसको लेकर पितृलोक प्राप्ति अर्थ हो सकता है, इसको लेकर के घटाया। हाँ वो तो संक्रमण में सब कुछ प्राप्त हो गया, इसलिए इतने मुख्य नहीं है ये जो टिप्पणी कर दिया, ठीक है एकदम चिंतित में वो सुब्रमण्य शास्त्री थे, उनसे पढ़ा था। अब ऐसे भगवान भाष्यकार के दूषण का सहन नहीं करते थे, कहीं तो लगाते थे, ठीक है ये शब्द तो भारतीय का जो स्वभाव है वो क्या स्पष्टीकरण के लिए समझने का है नहीं। और इसमें भारती का लिखने के लिए जो भगवान भाष्यकार ने दिया, भारती का नाम है व्याख्या नहीं है, भारती है तो भारती का स्वभाव है, स्वभाव है तो जहाँ है तो कहीं कहीं कहीं तो आता है, मतभेद तो होता है। तो स्थानम इत्यादि विरोधात् अतो लोकद्वय जैस्य हेत्वंतराय तत्व संभावना संभवाद एव कारम प्रक्षिप्य वाक्ययोर व्याख्या न युता ही करता। हेत्वंतराय तो संभव है, संभव होने से एवकार दे करके जो कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक में एवकार देकर व्याख्या न युता ही करता। आगे व्याख्यान में हो गया, एकाशी हो गया था ना, एकाशी दोबारा करने जरूरत नहीं। टीका, टीका है कर्मणा इत्यादि वाक्यम अत्र इति उक्तम। कर्मणा पितृलोक एकाश में अभी एकाश में एकाश में हाँ व्याख्यान इदमेव अत्र विदुषम। ये जो अत्र दिया है कर्मणा पितृलोक इत्यादि वाक्यम इदमेव अत्र कर्मणा पितृलोक यहाँ विदुषम व्याख्यान इदमेव कर्मणा पितृलोक और दोषवत परम कर्मणा एव जो पितृलोक थे दोषवत एकस्य विदोषत्वम अपरस्य सदोषत्वम इति स्थिते फलितम आह। एक विदोष है और इस व्याख्यान कर्मणा पितृलोक और अपरस्य कर्मण एव जो व्याख्यान सदोषत्व इति स्थिते इदमेव ततो ग्राह्यम न तु यद् दोषवत मतम। इसलिए यही ग्राह्य है मत के लेकर ये मत समझना है तो कर्मणा पितृलोक और विद्या देवलोक इतने समझना है और कर्मणा एव पितृलोक विद्या एव देवलोक नहीं। संप्रति वाक्य संबंध उक्ति अवसरे प्रसंगागतम समाप्य अथ इत्यादि वाचस्ते। वाक्य संबंध कथन के लिए प्रसंगागत आया, किसके लिए आगे ग्रंथ है, अथ संप्रति कर्म के लिए अथ इति अथानंतरमेव उक्तात् कर्मपासन चेष्टितात् अतस्तत्फल निष्पत्तेः संप्रति संविधीयते। अतः अनन्तरमेव उक्तात् कर्मोपासन चेष्टितात् तत्फल निष्पत्ते ही अतः संप्रति संविधीयते। जो पूर्व में कहा गया कर्म से तत्फल संप्रति हो जाती है, अभी संप्रति कर्म विधान करते बुद्धियते वैसे कर्म उपासन और अनुष्ठानाद पूर्वोक्ताद अत शब्दार्थाद अनंतरमेव आरब्धावसाने द्वय फलार्थम कर्म उपासन अनुष्ठानाद पूर्वोक्ताद पहले कहा अत शब्दार्थाद अत शब्द के अर्थ से अनंतरमेव आरब्धावसाने आरब्धावसाने द्वयोः फलार्थम दोनों के फल के लिए अंग है संप्रति कर्म तदंगत्वेन क्रमसन्यास उपयोगी संप्रति विधि। इसलिए दोनों फल प्राप्ति के लिए क्रमसन्यास के उपयोगी संप्रति कर्म है। अत शब्द से अर्थांतर भाव अथा मंत्र में अथ शब्द है, अथा अथ संपत्ति है। यत यतो मनुष्यलोको यं विशिष्ट सुत साधन तस्मा संप्रतिकर्मेह वक्तव्यं तत्फलार्थिने। यतः अयम मनुष्यलोक विशिष्ट सुत साधन तस्मात् यह तत्फलार्थिने संप्रतिकर्म वक्तव्यम्। तस्मात् संप्रतिकर्म यह तत्फलार्थिने वक्तव्यम्। यही विशिष्ट पुत्र उक्ति, विशिष्ट पुत्र के विषय में तत्साध्य हेतलोक जय लिप्सित्व तत्फलार्थित्व। फलार्थी कौन है? पुत्र साधे एतलोक जय लिप्सी लिप्सित एतलोक से प्राप्ति की लिप्सा इच्छा अधिकारी तस्य अर्थ न फल सिद्ध्यतम, उसके फल सिद्धि के लिए संपत्ति कर्म कहा जाता है। उपासकस्य उपासना द्वारा संन्यासांगम संपत्ति इत्युक्तम। उपासकस्य उपासना द्वारा संन्यासांगम संपत्ति, उपासना द्वारा संपत्ति संन्यास अंग हुआ, संपत्ति संन्यास का अंग होगा उपासना के द्वारा। संपत्ति संन्यासांगम संपत्ति, संन्यास का अंग संपत्ति उपासक से अयुतम। तस्य स्वातंत्र्य अग्निहोत्रादि अंगत्व सेवा संभवात। तस्य संपत्ति संपत्ति स्वतंत्र हो सकता है, अग्निहोत्र आदि का अंग भी हो सकता है। तो उपासक से संन्यासांगम संपत्ति, उपासक से उपासन द्वारा संपत्ति संन्यासांगम, संन्यासांगम संपत्ति, संन्यासांगम संपत्ति जो कहा तस्य संपत्ति स्वतंत्र से, संपत्ति स्वतंत्र फल देने वाले हो, अथवा अग्निहोत्रादि अंगत्व से अग्निहोत्रादि कर्म का अंग हो संभवात इति आशंका विदुषा। विदुषैव तु कर्तव्या संप्रतिर्नाविपश्चिता यतोतः सूत्रिता नेयम् सूत्रकृद्वीरनित्यतः। विदुषैव तु संप्रतिर्कर्तव्या न अभिपश्चिता यतः, अत इयं संप्रति सूत्रकृद्भिः न सूत्रिता अनित्यतः। सूत्र का ने संप्रति का नहीं रखा अनित्य होने का, अर्थात उपासना करने वाले के लिए संप्रति कर्म, जो वो पहले का आया था कल मरते समय अभी कहेंगे संन्यासांग संप्रति, जब संन्यास लेगा तो संप्रति, तो उपा संन्यास का अंग अथवा उपासना के द्वारा संप्रति हो गया अंग संन्यास का अंग। तो संन्यास का अंग संप्रति हुआ किंतु उपासना द्वारा कैसे हुआ? हाँ, इसे शंका हुई उपासना के द्वारा क्यों, स्वयं स्वतंत्र हो सकते ही संप्रति अग्निता अंग, तो उसके लिए क्या नहीं उपासक को ही संप्रति कर्म करनी है, उपासना करके अंतगुण शुद्ध हुआ अभी संन्यास लेगा तो संप्रति उसका साधन हुआ अंग हुआ संन्यास का, इसलिए वो संप्रति कर्म कौन करेगा? तो विदुषाव कर्तव्य, अतः सूत्र का स्वातंत्र कर्मांगतवा। अच्छा, ब्रह्मसूत्र ने सूत्रकार थे कल्पसूत्रकार, स्वतंत्र होते संप्रति अथवा कर्म का अंग होता कल्पसूत्रकार ऐसा कर्मांतर्वत सूत्र इतव्यासात, अन्य कर्म को जैसे कल्पसूत्रकार ने कहा इसी संप्रति कर्म को सूत्र में कहना था, न च सुत्रिता तदस्या विद्या द्वारा संन्यासांगते वैष्णव संप्रति करके उपासना करेगा तद्वारा विद्या द्वारा संन्यास के अंग है संप्रति न च तद अंगत्वमपि नियतम संन्यास के अंग होने पर नित्य नहीं है अपुत्र से उपासितु तदयुगात जो उपासना करता है अपुत्र वो संन्यास लेगा तो संप्रति कर्म कैसे करे अपुत्र नहीं है तो इस अनित्य हुआ इत अनित्यतः अनित्यतः होने से अनित्य होने से कल्पसूत्रकार ने नहीं कहा अर्थात स्वतंत्र नहीं कर करके ये कर्म का संन्यास का अंग संन्यास का अंग होने पर भी वो नहीं क्यों कहा क्योंकि अनित्य उपासक का उपासक को करेगा ये कर्म तो उपासना के द्वारा संप्रति कर्म करने पर फिर उपासना करेगा संप्रति कर्म या तो संन्यास के पहले संप्रति कर्म करेगा नहीं तो संप्रति करके फिर उपासना करेगा संप्रति शब्दार्थ महा संप्रति संप्रतिरिति नामे इत दात्म संस्कार कर्मण प्रतिपत्ति क्रियावास्य धातुरन्यास दर्शनात् आत्मसंस्कार कर्मण संप्रति एतत् नाम ये नाम है अथवा प्रतिपत्ति क्रियावास्याद प्रतिपत्ति कर्म होगा संप्रति आतुरन्यास दर्शनात् आतुर संन्यास होता तो उसमें जैसे कर्म से वो करते थे समाप्त तो हो गया कृष्ण ये मुर्गा कुछ चात वाले पक्षीपति क्या उसका नाम विषाण हम कृष्ण विषाण चात वाले प्रतिपति कर्म हुआ इसी प्रकार यहाँ भी संन्यास आतुर संन्यास रहना है तो तुरंत इसको बता दिया तुम आगे शो करना प्रतिपति कर्म कौन संप्रति और नहीं तो दूसरा है आत्मसंस्कार कर्मण प्रतिपतिक्रिया दो है स्नानादिवत उपासितु स्वगत संस्कार कर्मण संप्रतिपति संज्ञा जैसे स्नानादि है ऐसे उपासना उपासक के लिए अपना संस्कार कर्म है संप्रतिपति संज्ञा संप्रति करेगा उपासना करेगा तस्य अर्थ अंतर्मा दूसरे प्रतिपत्ति कर्म तीव्र रोगाक्रांतस्य मुमूर्षुर ग्रीणो अर्थात कर्म त्याग प्राप्त और रोगाक्रांत मुमूर्ष से तो कर्म त्याग तो करेगा तथा चात्वाले कृष्ण विषाणम प्राश्यति तिवत वहाँ जैसे फेंक देता है यदि कर्माणि त्यज्यन्ते तथा पुत्र समर्पण रूपेण तानि त्यजेत अभी आतुर है कर्म नहीं कर सकता है कर्म छोड़ना पड़ता है त्याग करना है तो पुत्र में छोड़ दे पुत्र को दे दे इति प्रतिपत्ति क्रिया संप्रतिपत्ति उच्यते दृश्य च आपद अवस्थस्य संन्यास आतुर संन्यास कहते तस्मात प्रतिपत्ति कर्म संप्रतिपति संप्रति तो संप्रति एक हो गया तो आतुर संन्यास के लिए प्रतिपत्ति कर्म हुआ अन्यत्र संप्रति कर्म हुआ जैसे स्नान आदि करता है या संस्कार इस उपासक के लिए ये संप्रति है संप्रति कर्म करके फिर उपासना करें क्योंकि कर्म उपासना केवल अधिक उपासना करना है तो कर्म पुत्र आदि को भार देकर संप्रति कर्म करके उपासना करें ये संस्कार हो जाएगा। हाँ उपासना के द्वारा संन्यास लेगा ये अभी है ना उपासक से उपासना द्वारा संन्यास अंग उपासना करके संन्यास अंग हुआ संपत्ति कर्म कस्मिन काले तत्कार्यम यदि शीघ्र वैराग्य दीर्घ है तो संप्रति कर्म करके संन्यास कस्मिन काले तत्कार्यम आशंक यदा इत्यादि तात्पर्य आह यदा इत्यादि मंत्र में होगा प्रेषणीति च कालोस्य कर्मणोत्र विधीयते जातकादि परिज्ञानाज ज्ञातुं कालोपि शक्यते प्रेषणीति च कर्मणो अत्र कालो विधीयते ये कर्म का काल, संप्रति कर्म का काल जो मरने वाला हो, कैसे पता चलेगा? जात का आदि परिज्ञानात कालो भी ज्ञान तुम सक्य थे। सप्तम्या वाक्यम परामिश्यते अत्र अत्र मतलब अस्मिन् वाक्य विधिरि विधीयते कालो विधीयते। काल का विधान कैसे होगा? विधि का अर्थ बोधनम, कालो विधीयते तो काल बोध्यते, यहाँ विधि विधान नहीं है, कालो विधीयते विधिर्बोधनम। न तो याग आदिवत अत काल से विधि, काल का विधान ऐसा नहीं, काले कर्म विधीयते, काल में कर्म का विधान, कर्म के लिए काल विधान नहीं। आगे क्या पाठ है? न काले या ना काले? न ना दीर्घ नहीं तो सही ना, हाँ ऐसा तो ठीक है। किसी में ना काले ऐसा होगा पाठ, किस पुस्तक में देखा होगा ना काले थे पाठभेद लिखा है, किंतु न काले ठीक है, न काल ये ठीक है। काले कर्म विधेयते न काल, काल न विधेयते, इसलिए काल विधि का अर्थ है यहाँ बोधन। ये जो दिया कालोस्य कर्मणत्र विधीयते, काल विधीयते कहते काल बोध्यते, क्योंकि काल में कर्म विधान किया जाता है, काल विधान नहीं किया जाते। दर्शन मृत्यु काल से दुर्ज्ञानत्वाद कथन तत्र कार्य, मृत्यु काल दुर्ज्ञान होगा तो कैसे संप्रति कर्म करेंगे? अतः जातक आदि परिज्ञान ज्ञान तो सक्य थे, जन्म कुंडली देखकर निश्चय करेंगे हैं जातक कर्म। हाँ मृत्यु का मृत्यु समय कब मरने का जातक से पता चले जन्म कुंडली। जातक चिंत्यम हाँ वो अपने ज्ञान नहीं था बता नहीं सकते हैं शास्त्र ये। नहीं वो महादशा बताने पर उसे अंतरदशा प्रत्यंतर दशा निकाल करके मार्ग का समय बता सकते हैं, है शास्त्र में है उसमें, ठीक कितने होगा नहीं है किंतु है शास्त्र में है, उसमें करके कहीं देख करके निश्चय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र तो इसलिए पहले अभ्यास किया था ये निश्चय करना क्या, किंतु बड़ी कठिन है एकदम, किस दिन होगा निश्चय करना कठिन है। भृगु संहिता आदि ग्रंथ में कुछ कहीं कहीं है मृत्यु के विषय में। कौन बताए थे? हाँ कोई पंडित विद्वान थे अपना पठानी सामंत करके एक विद्वान थे, कुछ बनाया वो अपने निर्णय करके जगन्नाथपुरी में गया मरने के लिए, किंतु मृत्यु नहीं हुआ। फिर वापस आ करके कहीं गणना में गलती थी, दो बार फिर गणना करके बता कर गए किंतु मरना हुआ, पहले बार नहीं हुआ, दूसरे बार फिर गणना करके गए तो उसमें मृत्यु हुई। नहीं आखिर दिन तो नहीं, मृत्यु काल मालूम हो गया तो उसके पहले थोड़े दिन मालूम हो गया, कुछ लंबा समय है तो थोड़े पहले कर ले, एक महीना पहले भी करेंगे तो वे आपत्ति नहीं। वहाँ तो रुक अभी नहीं, वो तो रोग जो भय देख करके तुरंत आतुर संन्यास हो जाता है। हाँ अभी आगे दूसरे भी कहेंगे। अच्छा इसका परमेश्वर काल मृत्यु काल से दुर्ज्ञान था जातक आदि शब्द है ना, मृत्यु द्योति दुस्वप्न आदि, दुस्वप्न से मृत्यु का द्योतक होता है, संपदा आदि ज्ञान दृष्टान्त हेतु अपिशब्द, अपिशब्द कालोपि शक्यते, कालोपि ज्ञातुं शक्यते, संपदा आदि ज्ञान होता है जातक आदि से, संपदा आदि ज्ञान होता है तो काल भी मृत्यु काल भी जाना जाता है। ओम।